Ja, velkommen igjen til en ny utgave av Bedre sent enn alvor, og vi begynner i dag med vår lytterkonkurranse. Men aller først svaret på forrige ukes konkurranse, der vi stilte spørsmålet, hva heter Norges største avis? Vi har fått inn tusener på tusener av svar, og merkelig nok har alle svart VG, enda alle jo vet at Brennesla, Vitne og Vilje er Norges største avis. Årsaken til at Brennesla, Vitne og Vilje regnes som Norges tørste avis, er at avisens medarbeidere i en periode på 2 uker i fjor var så tørste at de gjennomsnittlig drakk 7,5 liter ren sprit per person. Dette er 1,5 liter mer enn landsgjennomsnittet i en norsk avis per år. For øvrig meldes det nå at avisen er nedlagt, fordi medarbeiderne også har drukket opp satsen. Vel, altså ingen riktig svar, og selvfølgelig da heller ingen premier. Men vi gir oss ikke, og her kommer dagens konkurranse. Hva smaker best på Vinmonopolet? Svaret sendes i en lukket koffert til Bedre sent enn alvor NRK Oslo 3. Og husk, merk kofferten forsiktig glass.